Mógł. Powiedz, z czego jesteś dumny. Jestem dumny z ciebie, syn. Nazywam się Mug, jestem inżynierem rymów. Trafiłeś na dobry adres, jeżeli szukasz dymu. Pierwszy go zniecam, ostatni uciekam. Najprostszy węglowodór, nasycony jak metan. Wykrzywiony metal, promieniowanie beta. Leniwa powieka, zeta tego człowieka. Porwała rzeka, do płatków dolewa mleka. Z tego jak feta, kiedyś każdy miał fleka. Dziś każdy na lekach, po kilku chwilach meta. Zajęta toaleta, druga kolejka czeka. Nie ma weta, kiedy grupi gra na fletach. Garbo kreta, dobry dotyk, raseta. Bitwa na parkietach. Ezry tańczą breka, kangur na beretach, gruba, złota keta. Jakiś pies czeka, masz może beta, zajebista tapeta. To twoja kobieta, nie mojego człowieka. Potrzebna jej opieka, szczurze uciekaj, bo znajdą cię w ściekach. Debiut roku, na linii Niko. Nastała noc, wokół wyciszenie. Jedyne co słychać serca, uderzenie, wsłuchać się w jego rytmy. Pozostaje, jestem całkiem inny. Sam siebie nie poznaję, kryształowych oczów syndrom. Do mnie dociera, poczuć z otoczenia. Żaden zmysł nie odbiera, umysłowo wymarły. Choć fizycznie żywy, dociera do mnie głowy teraz obraz prawdziwy. I zdaję sobie sprawę z tego, co się ze mną działo. Że coś mi jakby żywcem w grobie pochowało. Co sprawiło, że me ciało w debilnej egzystencji żyło bez uczucia, brakowało mu esencji. Jakbym to odpowiadam sobie na to, jaki byłem. Czy coś uległo zmianie, czy coś sobie zmieniłem. Jakie będą konsekwencje niewypowiedziane słów. Czy nadejdzie dzień i żyć normalnie będę mógł. Chory skurwiel na linii MF Sum. Zakładając, że czas to czwarty wymiar, pewnie bym w nim pływał jak chyba znając mnie to sum. Znając się to kur, dwa, twoje na 112. Dobrze, że puścili w niedzielę 17. Mam z was bekę, robię skrecze jak czyli babczek. Ja trzęsie tą rękę, napisz buza powietrze. Wypuść, słuchaj jak będę rymował od tyłu. To ławą mi rydny, pchaj jak hus. Obstawiaj wyścig, Jankowski w Jaguarze. Czy może Maybachem Rydzyk. Naciskam klawisz, nagle jestem na linii MF Sum, sprawdź mój album, tak. Znikam jak zamek z piasku. Na linii kontrowersyjny raper Czyński. Nakładają nam kajdany dzięki naszym nałogom. Płacimy zbyt drogo za niebycie sobą. Świadomością bardziej niebezpieczni niż bronią. Pod powierzchnią wygodniejsi dla tych, którzy się nas boją. Boją się nas, nie chcą słyszeć o nas. Tych, których nie mogą po swojemu wychować. Za pięknych, inteligentnych, do gonitwy dla pieniędzy. Odwiedzonych siebie pewnych, wrogów publicznych. Rasic jest niezbędny dla klas najwyższych. Odrzucających myśli, taki miałby być skutek. Od faktu, kto w istocie rnie nas w dupę. Od tak. Głupiec nie przetrwałby pozornych zmian ustrojowych. Więc to błąd potworny, brać polityków za niemądrych. Alkohol, nikotyna to narkotyki, uwierz. Rząd nie protestuje, bo wzmacniają budżet. Nie ma miłości między mężczyzną a kobietą. Rezygnujemy z godności, od razu się pieprzą. Zamykają usta pieprzą, gdy ci każą myśleć. Słuchać chcę, słuchać nie chcę słyszeć. Osiedlowy cwaniak Kozi na linii. Mi zasięg. Mogę się tego spodziewać, przecież to jest stary rzek niecarzem. A ja łazę tak po jarze na wkurwieniu, przecież wiem, czy użyć faję. Tonę w nerwach, dzwonię, wystukuję pierwsze 8-5, potem leci cyfer, cała resta. Zawieska, telefon się zjebał, tragedia. Nie warbek jak loteria, bo stara bateria taka jak na wagę. Ja nie frajer, pierdolę komórkową famę. Dzwonek to ja mam, ale tuż nad drzwiami jak chodzisz na chatę. Ciała stacjonarne, to jeszcze zdąży się dogadać z frankiem. Akcja widzik, wiesz, na 2005. Osety trzecia część, więc proste na linii, biały stok z Elrongiem. Bo my uciekamy postęp. Między nami most jak pomoc w razie czego dzwon. Proste, proste, zrozum to mi postęp. Dobra, chuj to Motorola, no spod korek na produkcjach. To nas jak woda i ogień. Trzecia płyta już w tym roku, więc podgłośnij wonie. Ja na linii przemycam teorię. Jak i do swe 60 kilo do białego trasą w wagonie. Trzymamy fason, będąc w formie. Robimy z klasą to, co ty nazywasz konkret. To co najlepsze i w ogóle. Powrócę do tematu i wspomnę na koniec. Choć są problemy, że się czasem nie dodzwonię. Na linii sperma pija na włączonym mikro. Soba na linii. Słyszałem tu kilku graczy przede mną, żaden z nich nie trafił jednak swoją tropą w samo sedno. Bledno słabi, a jak Muammar Gaddafi, dyktator w stylu, choć rap to nie Libia, synu. Daleki od tłoku, zaszyty wśród bloków, z wyczulonym słuchem, tożne wzroku. Z rozcieszą liryką, od stalowych noży, daleki od formy rapu, który rynek tworzy. Członek elitarnej grupy sfery templariuszy, składu, który raz po ziemię na kolejny level ruszy. Masz za swą kobietę, ma te wersa w swoich wargach. Nawet jeśli tak jak teraz, uskuteczniam Parnas. Sprawdź nas, tą liryczną ekspozycję. My pieprzymy życie w ciszy, podczas gdy większość policję. Jeden skwer, jedna miłość, jeden głos, jedna twarz. Mam to wisi czystej sceny, jako światło, wie to ćwa. Action.